सबसे पहले तो अपनी उन मुसलमान बहनों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस मौकर दीनी इदारे में शबो रोज की मेहनत के बाद अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत हासिल की और पुराने पाक जैसी मुकद्दस अजीम शान किताब को जो कलामुल्लाह है अपने दिल में अपने दिमाग में अपनी जुबान में महफूज किया। ये बहुत अजीम शान सआदत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है और इस नेमत की जितनी भी कदर की जाए वो कम है। इस जमाने में जबकि हर तरफ कुफ्र फसाद और गुनाहों का दौर दौरा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुरे माहौल से बचाया, पाकीजा माहौल में कुरान पाक पढ़ने की याद करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करे कि ये नेमत आपके पास ता कयामत महफूज रहे, कब्र में आपके साथ रहे, हशर में आपके लिए हुज्जत बने और जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला फरमाए कि इसको पढ़ते जाओ और ऊपर चढ़ते जाओ जिस तरह दुनिया में तुम इसे पढ़ा करते थे। मेरी गुजारिश है कि इस नेमत की हिफाजत करें, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र भी अदा करें और शुक्र अदा करने के साथ साथ इस नेमत की हिफाजत भी करें। और इस नेमत की हिफाजत दो तरीकों से की जाएगी। एक, उन गंदे गुनाहों को अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें जो कुरान के नूर को खत्म करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। अपनी सारी जिंदगी कुरान पाक के उसूलों के मुताबिक, कुरान पाक के कवायद के मुताबिक, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को कुरान में नजरअंदाज नहीं फरमाया। किसी सूरत का नाम भी सूरह रिजाल नहीं है कि वो मर्दों की सूरत हो, लेकिन पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह निसा, खवातीन की सूरत, औरतों की सूरत। अल्लाह तबारक व तआला औरत को उरूज देना चाहता है और मर्दों की बनिस्बत जल्दी उसे तरक्की अता फरमाता है। इसलिए जब कुरान में ईमान की मिसाल बयान फरमाई, ज़रबल्लाहु मतलन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए जब अल्लाह ने मिसाल पेश फरमाना चाही तो किसी मर्द को पेश नहीं फरमाया बल्कि दो औरतों को पेश किया। उन दो ख़वातीन को जिन्होंने माहौल को नजरअंदाज किया, अपने माहौल के रंग में रंगी जाने की बजाय उन्होंने माहौल का डट के मुकाबला किया। एक ने फिरौन के महल में बैठ के तौहीद की शमा को जलाया और दुनिया के महल्लात पर थूक के रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह से जन्नत में घर मांगा। अल्लाह ने उसे बतौर ईमान की मिसाल के तौर पे पेश किया और दुनिया के इंसानों से कहा, अगर ईमान हो तो ऐसा हो कि फिरौन का महल है, फिरौन जैसा बादशाह खामंद है, दुनिया की हर अय्याशी बदमाशी मुयस्सर है, हर गुनाह आंखों के सामने बल्कि अपनी दस्तरस में है, दुनिया की सारी दौलत कदमों में ढेर है, सारी नेमतें मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तक पहुंचने की जस्तजू है और फिरौन जैसे जालिम के कुफर का इनकार कर दिया, उसकी इताअत का इनकार कर दिया। हमारी आज की औरतें माहौल को बहाना बनाती हैं। क्या किसी औरत का माहौल फिरौन की बीवी के माहौल से भी ज्यादा खराब हो सकता है? लेकिन उसने उस माहौल के बावजूद कहा कि अल्लाह मुझे यहाँ के महल्लात नहीं चाहिए, मुझे जन्नत का घर चाहिए। और दूसरी वो खातून जिसने यहूदियत के शिकंजे के बीच में रहकर अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत की और अपने आप को उस मकाम पे रखा कि सिद्दीका बन गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कोख में और उसकी गोद में एक नबी को बिठा दिया और अल्लाह तआला ने उसे अजीम शान सआदत नसीब फरमाई। इन आयात की तशरीह तफसीर बहुत लंबी है, मैं किसी और रुख पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, सिर्फ इशारा का अर्ज कर दिया। अगर हमारी माएं बहनें इस मिसाल पर गौर फरमाएं तो बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। तो पहली गुजारिश उन बच्चियों से जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया کہ گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو گناہ سے بچائیں، انشاءاللہ قرآن آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا. اور اگر دوبارہ ڈائجسٹ پڑھنا شروع ہو گئی، گندی گندی کہانیاں شروع ہو گئیں، ٹیلی ویژن کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر بے حیا شرابی مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے جسم کے ساتھ گیندے رگڑ کے کرکٹ کھیلنے والے گندے کھلاڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اخباروں میں چھپ چھپ کے فوٹو اور تصویریں دیکھنا شروع کر دی، غیبت کی ماحول کو گرمایا اور اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، ممکن ہے یہ قرآن چھن جائے اور یہ نعمت دنیا میں ہم سے دور ہو جائے اور پھر پچھتائیں گی، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. اور دوسری گزارش یہ کہ مسلسل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو پڑھیں، رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اور باقی دنوں میں اپنے عمومی طریقے سے مقرر کر کے اس قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، خصوصاً ہاتھ میں لے کے اور آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنے کا ایک خاص اثر ہے، اس سے اپنے آپ کو کبھی محروم نہ رکھیں اور اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، انشاءاللہ یہ قرآن پاک آپ کے پاس محفوظ رہے گا. ایک روایت میں آیا ہے، جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، جو مسلمان عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور فارغ اوقات میں کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنی زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی آنکھوں میں حیا بھر کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی سات نسلوں کو روزی کی تنگی نہیں دیں گے. سات نسلوں کو، ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، تین نسل نہیں، چار، سات نسلوں کو اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی نہیں دیں گے. لیکن کام تو سارے مشکل ہیں، پانچ وقت کی نماز ہماری خواتین کیسے پڑھیں؟ چار وقت کی تو آسان ہے، اس لیے کہ فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین اسلام کے لیے. ایک زمانے میں مسلمان عورتیں تھیں میدان جنگ میں جا کے خنجر ہاتھ میں لے کے لڑا کرتی تھیں، اور آج کی مسلمان خاتون ہے نفس و شیطان سے نہیں لڑ سکتی، اور صبح صبح کسی بھی گھر میں جاؤ ایسا لگتا ہے قبرستان میں آ گئے ہو، سب سو رہے ہوں گے، فجر کی نماز بری طرح سے ضائع کی جا رہی ہوگی، اور اگر کبھی روتے اٹھتے پڑھ بھی لی تو فوراً دوبارہ گر جائیں گے بستر پر، اور وہ مکروہ وقت جس میں سونا مناسب نہیں ہے اس وقت میں سونا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی. مسلمان خواتین کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کرے، نماز کا اہتمام کرے. دوسرے نمبر پہ جو کام بتایا گیا وہ تلاوت کلام پاک ہے. مسلمان خواتین نے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے، قصے کہانیاں پڑھنا شروع کر دی. ہر اخبار والے خواتین کے لیے الگ ایڈیشن شائع کرتے ہیں جس پر گندے گندے تصویریں شائع ہوتی ہیں، گندے گندے فوٹو ہوتے ہیں، فلم ایکٹریسوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور ہماری بچیاں نعوذ باللہ ان گندگیوں کو پڑھ کے اس گندگی کو اپنے دل و دماغ میں اتارتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تلاوت کا موقع نہیں ملتا. اگر توبہ کر لی جائے کہ کوئی کہانی نہیں پڑھیں گی، کوئی قصہ نہیں پڑھیں گی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اگر عورت نماز کی پابند ہو اور قصے کہانیاں پڑھنا چھوڑ دے، اللہ اس سے ایسا کام لے گا کہ قیامت تک لوگ اس کے قصے سناتے رہیں گے. اس کے، یہ عورتوں کے قصے نہیں سناتے، فلاں میدان میں نکلی، خنجر سے لڑی، اتنے یہودیوں کا پیٹ چاک کیا، حضرت خولا نے 30 کمانڈروں کو قتل کیا، امام بخاری کی والدہ کس طرح سے روئی تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی آنکھیں واپس کر دی، بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ماں کے رونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. حضرت امام طحاوی کی ساری کتاب ان کی بیٹی نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے لکھوائی، اور یہ بدائے سنائے کتاب جو لکھی گئی ہے اس کی تشریح کے لیے شرط تھی کہ یہ کسی خاتون کا متن تھا، فرمایا کہ جو اس کی شرح کرے گا اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا. اور کتنی خواتین کے طرح طرح کے واقعات ہیں. ابھی ماضی میں مصر میں تحریک اخوان المسلمین چلی، جیسی بھی تحریک تھی لیکن جتنا بھی دینی عروج اس میں رہا صرف ایک عورت زینب الغزالی کی وجہ سے رہا. 90 سال کی عمر تک یہ عورت جدوجہد کرتی رہی، جیلوں میں مار کھاتی رہی، نہ اپنی عزت و عصمت پہ حرف آنے دیا اور نہ اپنے مجاہد بھائیوں کو بھوکا مرنے دیا. سارے اخوان گرفتار ہو گئے، حکومت نے کہا ان کی عورتیں باہر نکل کے اب روئیں گی، لیکن وہ ایک اکیلی عورت اپنے ساتھ چند بہنوں کو لے کے ایک ایک گھر میں آٹا پہنچاتی تھی، ایک ایک گھر کے اندر کھانا پہنچاتی تھی، اور کئی سال تک عورتوں کی تاریخ کو اندر اندر چلایا، دلاخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ زینب الغزالی اگر ڈائجسٹ پڑتی رہتی اس مقام تک نہ پہنچتی، لیکن آج ساری دنیا اس کا قصہ سناتے ہیں. اسے خواب میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جب جیل میں اسے مارا پیٹا گیا تو آقا مدنی نے آ کر کہا کہ تو ہمارے یہاں مقبول ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ نہ کسی سے ڈری نہ وہ کسی سے گھبرائی. افغانستان کی وہ 9 سال کی بچی جس کے علاقے پہ رشین لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، روس کی فوج آ گئی تھی، وہ ایک پہاڑی پہ چھپ کے اپنے والد کی کلاشن کوف سے لڑتی رہی، اس بچی کا قصہ آج زندہ ہے۔ اگر وہ کہانیاں پڑھنے والی، رونے والی، منہ بسورنے والی، اپنے کپڑوں کے پیچھے اپنے خاوند اور بھائیوں کو تنگ کرنے والی ہوتی، کون اس کے قصے کو یاد کرتا؟ فلسطین کی وہ بیٹی جو اپنی ماں کے گلے لگی، مصلی پہ دو رکعت نماز پڑھی، اماں سے کہا آج ایک خاص ملاقات پہ جا رہی ہوں، ذرا میرے جسم پر خوشبو چھڑک دو، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے یہودیوں کے مرکز میں جا کے دھماکہ کیا اور فضا میں تحلیل ہو کر شہادت کا اونچا مقام پا لیا۔ یہ بچی ایک مقصد تک پہنچی۔ وہ چچنیا کی بیٹی ہوا جس نے ٹرک میں بارود بھرا اور جا کے دو روسی جرنیلوں کو اور ان کے سینکڑوں فوجیوں کو واصل جہنم کر کے حضرت خولا کی یاد تازہ کر دی۔ ان عورتوں نے قصے پڑے نہیں تھے، لیکن آج ساری دنیا ان کے قصے بیان کرتے۔ جس نے بامقصد زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پکا ہو گیا۔ میں آج اپنی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے چند صاف صاف باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اچھی لگیں یا بری لگیں، باتیں ممکن ہے دل پہ اثر کر جائیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کچھ رحم و کرم نازل ہو جائے۔ میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ کے، ایک دوسروں کے کپڑے اور ایک دوسروں کے زیور اور ایک دوسرے کے حالات پہ ایک منٹ کے لیے نظر بند کر لی۔ اس لیے کہ جب آپ کا اور میرا یا کسی اور کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اکیلا اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوگا، اس وقت روح کھینچنے والے فرشتوں سے نہیں کہیں گے کہ فلاں عورت یہ کیا کرتی تھی، فلاں وہ کیا کرتی تھی۔ ہماری خواتین میں جو دوسروں کے عیب چننے، دوسروں کے عیب دیکھنے اور دوسروں کے عیوب کو برتنے کی جو عادت پڑ گئی ہے، اس نے ان کی زندگیوں کو تاریک کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے۔ آج کی مجلس میں اللہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر، ہر ایک اپنے آپ کا دماغ دیکھے، اپنا دل دیکھے۔ آج جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کی روشنی میں آج ہر کوئی اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو دیکھے۔ باقی سارے گندے ہیں یا اچھے ہیں، نہ یہ آپ کی قبر میں جائیں گے، نہ آپ نے ان کی قبر میں جانا ہے۔ آپ نے خود اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہر ایک نے اپنا کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان ماؤں بہنوں، دائیں بائیں سے نظریں بند کر کے اپنے دماغ میں دیکھو کیا بھرا ہوا ہے، اپنے دل میں غور کرو کیا بھرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں عام عورتوں کو دنیا کی محبت سے بالکل فرصت نہیں ہے، اونچا مکان، اونچی گاڑی، زیادہ کپڑے، زیادہ زیور۔ تمہاری بہت ساری خواتین سینکڑوں کلو سونا چھوڑ کے قبروں میں جا کے لیٹی ہوئی ہیں۔ کچھ خواتین کے دماغ میں نعوذ باللہ گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ بھی ایسے جنہیں ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خاوند میرے قبضے میں رہے، بیٹا میرے قبضے میں رہے، فلاں میرے قبضے میں رہے۔ دنیا کا کوئی گندا جالی پیر کہیں بیٹھ جائے، اللہ سے شرک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے آستانے پہ اگر کوئی سجدہ کرنے جائے گی تو میری ماں بہن بیٹی ہوگی۔ آج ساری دنیا میں اس ماں بہن بیٹی کی ضرورت تھی۔ کسی عامل کے پاس جاؤ، لائنیں لگی ہوئی ہیں، فلاں میرا ہو جائے، فلاں اس کا ہو جائے، فلاں فلاں سے کٹ جائے۔ ذرا دیکھو اپنے دل و دماغ میں کیا یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ نہیں۔ ذرا دیکھو اپنے دل و دماغ میں، خصوصاً جوان بچیاں جو اپنی زبان سے بے حیائی تک کی باتیں کہتی ہیں، غلط کہانیاں اور قصے پڑھتی ہیں، اور دل میں ایک غفلت چھائی ہوئی۔ جب مدارس کھلنے لگے، مدارس بنات، ہم نے کہا الحمدللہ اب ہماری نسل میں دین آئے گا۔ دین تو تھوڑا آیا، کپڑوں کی محبت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ استانی کے جوڑے اتنے ہیں تو اب شاگردنی کے اس سے زیادہ ہوں گے، فلاں کے اتنے ہیں تو اس سے زیادہ ہوں گے، فلاں کی جوتی نوکدار ہے تو میری بھی ہو، فلاں کی ایڑی اتنی اونچی تو میری بھی ہو۔ فائدہ ہوا ہے مدارس کا، لوگوں تک دین پہنچا ہے، عقیدہ پہنچا ہے، لیکن اس ظالم دنیا کا جو صاف دل میں بیٹھا تھا وہ تو نہیں نکلا ابھی تک۔ ابھی تک ہماری ماں بہن بیٹی مدینہ کے ماحول کے مطابق تو نہیں بنی، ابھی تک ہماری ماں بہن بیٹی اس مقام تک تو نہیں آئی جہاں وہ قربانی دینے والی بنے، جہاں وہ قربانی دے، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے دینے کی ہمت اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ مقام تو نہیں آیا. غیبت سب سے زیادہ خواتین میں, دنیا کی سب سے زیادہ محبت خواتین میں, فحاشی اور بے حیائی کی سب سے زیادہ باتیں خواتین میں. میری بہن بیٹی, جب تو اپنے آپ کو ایمان پہ لائی ہوئی تھی, جبرائیل تیری تصویریں لا کے محمد عربی کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ عائشہ ہے, اس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی اہلیہ اور بیوی بنے گی. جبرائیل آسمان سے ان کے لیے برات کی آیتیں لے کے آتے تھے کہ جس نے ان پر تہمت الزام لگایا وہ کتنے برے لوگ ہیں. سبحان کا ہذا بہتان عظیم, رب نے اما عائشہ پہ تہمت لگانے والوں پر لعنت نازل فرمائی, ان پر طرح طرح کی چیزیں فرمائی. اس لیے کہ عورت, جب تو عائشہ کی شکل میں تھی تیرا رب کی ہاں مقام کچھ اور تھا. جب تو دنیا پرست بنی, جب تو نے اپنے آپ کو کپڑوں میں ذلیل کیا, جب تو نے اپنے آپ کو جوتے میں ذلیل کیا, جب تو عرص میں بنی تو تیری یہ حالت ہو گئی. آج 10 روپے کا صابن تیرے فوٹو کے بغیر نہیں بک سکتا. آج بورڈوں پر تجھے کھڑا کیا گیا. آج ہر شخص کی غلیظ نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہے. باپ تیرا دشمن, بھائی تیرا دشمن, خاون تیرا دشمن, تجھے پرے پھینکا گیا. اس لیے کہ تو اللہ کی تھی, تو نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا تھا, سب تیرے تھے. باپ تجھ پہ قربان ہوتا تھا, بھائی تیرے تحفظ کے لیے کھڑا تھا, خاون تیری اجازت کے بغیر گھر کی کسی اینٹ کو نہیں ہلاتا تھا. جب تو نے رب کو چھوڑا تو کسی کی نہیں رہی, اور تو وہ استعمال کی چیز بن گئی جسے لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے. اپنا مقام دیکھ. کل تک مدینہ منورہ میں تیرا مقام تھا, اور آج ہر شخص کی زبان پر ایک ہی مجبوری ہے, میری اتنی بچیاں ہیں میں کہاں مروں, میری کتنی بچیاں ہیں کب. صحابہ کی بچیاں تو ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی تھی, اس لیے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتی تھی تو باپ بھی کہتا تھا کہ اس کی برکت سے روزی میرے گھر میں آ رہی ہے. آج جو شخص بھیک مانگنے جائے گا, میری اتنی بچیاں ہیں, بچی بھیک مانگنے کا ذریعہ ہے, بچی کی کفالت کرنے والا تو قیامت کے دن آ کر مدنی سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. یہ بچی بوجھ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ یہ وہ مسلمان بیٹی نہیں رہی جو اماں فاطمہ کی بیٹی تھی. مسلمان بہن, اگر کپڑے اور زیور میں کمال ہوتا, اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے اپنے نبی کی لخت جگر فاطمہ کے قدموں میں ڈال دیتا. مگر فاطمہ کے ہاتھوں پہ تو نیل نظر آ رہے ہیں, ان کی کمر پہ نیل نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی, وہ اپنے کندھے پر اور اپنے جسم پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کے جاتی تھی. معلوم ہوا کمال وہ تھا, یہ نہیں ہے. اگر اللہ کی ہاں یہ چیزیں اچھی ہوتی, اللہ حضرت اما عائشہ کو دیتا جو سارا دن مال بانٹتی تھی اور شام کو زیتون کے تیل کو چکھ کے اپنا روزہ افطار کیا کرتی تھی, جو کچے مکان میں رہنے کو پسند کرتی تھی, جو ساری زندگی کچے کمرے میں رہی, کچے کمرے میں دفن ہوئی. مگر قرآن کا ہر حافظ اس وقت تک حافظ نہیں بنے گا جب تک اما عائشہ کے لیے نازل ہونے والی سورہ نور کو نہیں پڑھے گا. مصلی پہ امام کھڑا ہوگا, اسے قرآن ختم کرنے سے پہلے اما عائشہ کی حرمت کا اعلان کرنا ہوگا, ان کی عزت کا اعلان کرنا ہوگا. عزت یہ ہے جو اما عائشہ کو ملی, عزت وہ نہیں ہے جو آج کپڑوں میں ڈھونڈی جا رہی. اگر صرف آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے کپڑوں کے جوڑے ہی محدود کر لیتی, 4 جوڑے 5 جوڑے کافی تھے, تم اپنی زندگی میں ایک نور محسوس کرتی. اگر تم تلاوت قرآن پاک کو کرتی اور ڈائجسٹوں کو پرے پھینک دیتی, آپ اپنی زندگی میں ایک نور محسوس کرتی. اور کوئی شخص کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نہ کہتا میری 5 بچیاں ہیں مجھے بھیک دو, بلکہ 5 بچیوں والا تو روزی کے سمندر میں غوطے لگاتا, اس لیے کہ اس کے گھر میں 5 معصوم فرشتے موجود ہوتے, فرشتوں سے بڑھ کے اس بچی کا مقام ہوتا. یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھتی, یہ سستی کا پوٹ نہ ہوتی کہ سوئے تو اٹھے نہ. وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے سسک سسک کے کہتی کہ اللہ میرا باپ ہے, میں اس پہ بوجھ نہ بنوں, میں تیری بندی ہوں, اپنے باپ کی تو صرف بیٹی ہوں. اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام لے لے. کوئی ہے ایسی بچی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے روتی ہو؟ تمہارے بھائی شبرغان کی جیل میں قید ہے, تمہارے بھائی کابل کی جیلوں میں قید ہے, تمہارے بھائی طالبان کی دشت لیلا میں قبریں نہیں ملی, اور تم ابھی تک کپڑوں کے پیچھے پڑی ہو, سینڈل اور جوتے کے پیچھے پڑی ہو. تمہارے بھائی گوجا نامو بے کے قید خانوں میں ذلت کی زندگی گزارنے کی طرف دھکیلے گئے, اور تمہیں آج بھی تو میں نے کی فکر ہے. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا, تمہاری مسجد اقصا چھن گئی اور تمہیں اب بھی نئے فیشن اور نئے میک اپ کی ضرورت ہے. تمہارے گھروں میں تصویریں ہیں, تم نے ابھی تک اپنے پردے کی حفاظت نہیں کی. مجھے بتاؤ تو صحیح, غیر مردوں کو چہرہ دکھا کے کتنے نفل کا ثواب ملتا ہے؟ کیا تم آقا مدنی کو راضی کر لو گی؟ کیا تم حضور سے حوض کوثر کا پانی لے لو گی؟ تمہاری چہرے پہ غلیظ نگاہیں پھرے, اللہ نے تمہیں پردے کا حکم دے کے تم پہ ظلم نہیں کیا, تمہیں قیمتی چیز بنایا, گندی جوتی باہر پھینک دی جاتی ہے, سونے کے زیورات چھپا چھپا کے رکھے جاتے ہیں, اللہ نے تمہیں سونے سے زیادہ قیمتی بنایا, تمہارے چہرے پر نگاہوں کو حرام کر دیا کہ ہر کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا. تمہیں تو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی, اور تمہاری خواہش ہے کہ زیادہ لوگ تمہیں دیکھیں. اگر ان زیادہ لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو سوائے تمہیں دکھوں کے اور کیا دیں گے؟ سوائے تمہیں جلانے اور ترپانے کے تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں دلیل کرنے کے سوا کیا دیں گے؟ یورپ کی عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں, ان کے مردوں نے انہیں گھر سے باہر نکال کے ایسی گھٹیا چیز بنا دیا جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, ہر کوئی چھو سکتا ہے. میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دین پہ, جنہوں نے تجھے ایسی حرمت دے دی کہ تیرے سر سے اترا ہوا دوپٹہ آسمان کے ستارے بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے تجھے ایسا قیمتی گوہر بنا دیا, ایسا قیمتی بساتا بنا دیا, اور تیری خواہش ہے کہ تو لوگوں کی ہم مقبولیت حاصل کرے. میں نے کتنی خواتین سے کہا جو شکایتیں کرتی ہیں کہ میرا خاوند توجہ نہیں کرتا, میں نے کہا نہ پھرو اس کے پیچھے, خاوند کو اپنے اس کے حقوق دو, اس کی توجہ کی طلبگار نہ بنو. تین راتیں رات کے آخری حصے میں مصلی بچھا کے تم اللہ کی توجہ حاصل کر لو. اگر خاوند تمہارے قدموں میں پاؤں نہ تمہارے قدموں میں آنکھیں نہ بچھائے تو بات بدل دینا, تم نے کن چیزوں کو اپنا رزاق سمجھ لیا. صحابہ کی عورتیں تھیں, لوگ انہیں آگے کہتے تیرا خاوند چلا گیا, اب تجھے کھانا کون دے گا؟ تو وہ ہنس کے کہتی تھی کھانے والا گیا, دینے والا موجود ہے, عقال گیا ہے, رزاق موجود ہے. اور آج ہماری عورتیں اپنے خاوند کو رازق سمجھتی ہیں تو خاوند بھی ذلیل کرتا ہے. آج ساری عورتیں توبہ کر لو اور عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے. نہ روزے کی خاطر کسی قبر پہ جاؤ گی, نہ کسی آستانے پہ جاؤ گی, نہ خاوند کو رزاق سمجھو گی, نہ بیٹے کو, نہ بھائی کو. جب تم ماں کے پیٹ میں تھی نہ بھائی روزی پہنچا رہا تھا, نہ خاوند موجود تھا, نہ باپ دے رہا تھا, اللہ نے وہاں بھی کھلایا. جب تم مر جاؤ گی قبر میں اور مرنے کے بعد روزی آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا, تو یہ چھوٹی سی درمیانی زندگی میں بھی وہی روزی دینے کا قادر ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جو عورت تین کام کر لے گی اسے روزی کی تنگی نہیں آئے گی. پہلا کام, رزاق صرف اللہ کو سمجھو. خاوند روزی دینے والا نہیں ہے, بھائی روزی دینے والا نہیں ہے, والد روزی دینے والا نہیں ہے, رزاق اللہ ہے. کیڑوں کو روزی دیتا ہے, سور کو بھوکا نہیں مارتا, ہمیں کیسے بھوکا مارے گا؟ اس نے اعلان کر دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لیا. اور فرمایا وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ویاکم, اور جانوروں کو دیکھو اپنی پیٹھ پہ روزی لیے نہیں پھرتے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, اللہ انہیں روزانہ کی تازہ روزی دیتا ہے. چڑیا صبح بھوکے پیٹ آتی ہے اور رات کو اس کا پوٹا روزی سے بھرا ہوتا ہے اور اپنے گھونسلے میں جا کے آرام کرتی ہے. تم اس چڑیا سے زیادہ افضل ہو, تم اس سانپ سے زیادہ افضل ہو جس کو اللہ تعالیٰ اندھا ہونے کے باوجود روزی پہنچاتا ہے. ایک اللہ کو رزاق سمجھو. دوسرا کام یہ کرو کہ جب بھی کوئی روزی ملے سب سے پہلے اللہ کے لیے صدقہ نکالو. تیسرا کام یہ کرو, مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. میں دعوے سے کہتا ہوں تمہاری روزی میں تنگی نہیں آ سکتی, انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان عورت تو صرف ہاتھ اٹھائے تو روزی کے انبار گرتے ہیں. اما عائشہ کی وہ بوریاں دیکھو جو وہ بیٹھ کے تقسیم کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک دفعہ کہا کہ دوں گا نہیں, اب خالہ جو ہے نا بہت اسراف کرتی ہے. خالہ نے کہا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتی. اس نے کہا جتنا مال لا کے دو بوریوں کی بوریاں شام کو خالی ہوتا ہے اللہ کے رستے میں. غصے ہو گئے, فرمایا کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گی, میں اللہ کے رستے میں دیتی ہوں, ضائع تھوڑی کرتا ہوں. اور شام کو بانٹ بانٹ کے تو اس نے خادمہ نے کہا کہ آپ کو روزہ تھا تھوڑا سا بچا لیتی, تو کہا چلو ٹھیک ہے وہ زیتون کا تیل لے اور اسی سے روزہ افطار کر لیں. اور کتنے ٹھاٹ سے جنازا کیا, کتنا اونچا مقام حاصل کیا. قرآن کی آیتیں اما عائشہ کی برات میں نازل ہوئی. آج کی عورت دکھی پریشان رو رہی ہے اللہ کے سامنے نہیں روئے گی تو ہر کسی کے سامنے روئے گی, اور اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ, ختم نہیں پڑے گی. کر لو تجربہ اس کے اوپر. آج ہماری عورت ایک ایک سے دکھی, وہ یوں کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے, بیٹے نہیں مانتے. فلا تو نے اللہ کی مانی ہے کہ بیٹے تیرے مانے؟ تو نے اللہ کی مانی ہے کہ خاوند تیرے مانے؟ اللہ کی بندی ہو کر اللہ کی نافرمانی اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ سارے میری اطاعت کریں, نہیں ہو سکتا. یہ جو عورت اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے گی اسے کسی اور کے سامنے نہیں رونا پڑے گا. آج رات مصلی بچھا کے تجربہ کر لو انشاءاللہ, سارے روئیں گے تمہارے سامنے, ہاتھ جوڑیں گے, منتیں کریں گے, تمہارا مقام ہوگا. بھائی بہنا بہنا کہتا نہیں تھکے گا, بیٹا اما اما کہتا نہیں تھکے گا, خاوند جو ہے وہ وارے نیارے ہوتا رہے گا. اس وجہ سے کہ تم اللہ کی بن جاؤ گی تو سب تمہارے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ فکر ہو کہ خاوند میرا رہے ماں کے پاس نہ جائے, ماں کہے بیٹا میرا رہے اس کے پاس نہ جائے, انہی فکروں میں مر جاؤ گے, کچھ ملنے والا نہیں, کچھ ملنے والا نہیں, کچھ ملنے فوراً عام لوگوں کے پاس تو خدا کے لیے جانا بند کر. کوئی تیل پڑ کے دے گا کہ یہ لگا دینا خاوند کے سر میں تو پھر وہ اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھے گا, وہ ماں جائے گی وہاں چینی پڑوا کے لے آئے گی کہ حلوہ کھلا دینا, بیوی کی شکل نہیں دیکھے گا. اب بیچارہ سر میں بیوی کا تیل اور منہ میں ماں کا حلوہ لے کے رات کو پڑا ہوا ہے, ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا؟ لڑائی ہو رہی ہے حلوے اور تیل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اب اما پھر پہنچ گئی عامل کے پاس کہ تیرا ستیہ نہ ہو تو وہ تو پھر بیوی کے پاس چلا گیا تھا, کہا اچھا یہ سوئیاں لے جا, یہ سوئیاں پڑھ کے اس کے نیچے جانا. اگلے دن وہ اما کے پاس بیٹھا تو بیوی پہنچ گئی اپنے عامل کے پاس, وہ تو دیکھ پھر ماں کے پاس گیا, اس نے کہا اچھا یہ انڈے کا کھول لے جا, یہ جا کے ڈال دینا. اب گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, ادھر سے ایک جادو آ رہا ہے ادھر سے دوسرا جادو آ رہا ہے, اور خاوند بےچارا کبھی ربڑی کھا رہا ہے کبھی حلوہ کھا رہا ہے, کبھی سوئیاں جھیل رہا ہے کبھی انڈے دیکھ رہا ہے. اللہ کی نیک بندیوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا تھا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, اور خاوند نہیں دیکھتا نہ دیکھے چند دن تم اللہ کی طرف مڑ کے دیکھو یہ خود تمہارے پیچھے آ جائے گا. اما عائشہ کو دیکھو, اما عائشہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے, دعا ہو رہی ہے, ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا خاوند بول نہیں رہے, والد بھی پریشان ہے. اچانک اللہ کے نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور حکم ہو گیا کہ عائشہ پاک ہے, اس پہ تہمت لگانے والے گندے ناپاک ہے اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. حضرت صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آئے, عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر, فرمانے لگی میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ کا شکر ادا کیا, یہ اللہ کے نبی سے بے وفائی نہیں تھی, یہ اللہ سے وفاداری تھی. اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ جب شکریہ کا وقت آیا تو پہلا نمبر اللہ کو دیا, دوسرا خاوند کے پاس آئی ہٹا. یہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا, اما عائشہ کو پکا بنا دیا تھا. اما عائشہ اسے ایک مہینے میں کہیں کوئی تعویذ ٹوٹکا لینے نہیں گئی, بس ایک اللہ سے لو لگا لی, کوئی دنیا میں نہیں تھا. لوگوں نے یہاں تک جا کے حضور سے کہنا شروع کر دیا چھوڑ دو طلاق دے دو, آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے, والد پریشان, سب کچھ مصلی پہ پڑی رہی, کوئی تعویذ نہیں, کوئی ٹوٹکا نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ایک اللہ سے لو لگائی. اور آج پوری سورہ نور ان کی برات میں نازل ہو چکی ہے کئی رکوع کی. ہماری عورت ایسا نہیں کر سکتی کیا؟ وہ تو بس فوراً یا تو تدبیر سوچے گی کہ ادھر کی ادھر لگا دوں تھوڑا سا مصالحہ, اپنی زبان استعمال کروں یا پھر کوئی ٹوٹکا استعمال کروں. چھوڑ دو ان کی, چھوڑ دو ان کی, گھروں کی زندگیاں اکارت ہو چکی, جھاڑو دے کے سارے گندے تعویذ نکال کے باہر پھینک دو, جو جہاں جاتا ہے جانے دو. بیٹے سے کہو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری, میرا اللہ مجھے کافی ہے, حسب اللہ ہوا نعم الوکیل. چار دن بعد بیٹا ماں کے قدموں میں کھڑا ہوا ہوگا. خاوند بے رخی کرتا ہے, کہا جو کرو بے رخی, میں تیرا حق ادا کرتی رہوں گی لیکن اصل میرا مالک ہے, میں اسی کی عبادت میں لگ جاتی ہوں. چار دن بعد خاوند خود سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر رو رو کے وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے کوئی تجھے پوچھے؟ تجھے تو تیرا رب پوچھ رہا ہے, تیرا رب رات کے آخری حصے میں تجھے بلاتا ہے, ہے کوئی مانگنے والی؟ اس وقت اٹھ کے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا کر, پھر دیکھا کر کہ کون تجھے دنیا میں حقیر کر سکتا ہے, کون تیری طرف حقارت کی نگاہ ڈال سکتا ہے. صحابہ کی خواتین کی شان اور عظمت کو دیکھو. آج معاف کرنا, ناراض نہیں ہونا میری ماں بہنوں, ناراض نہیں, دکھی دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دین کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہماری خواتین بن چکی. مردوں کو ہم نے کہا, ایک دفعہ میں نے وہاں بیان کیا ٹیلی ویژن کے خلاف, میں نے کہا کہ تمہارے گھروں میں یہودی رہتا ہے, یہودی, اس کو نکالو گے؟ سب نے کہا نکالیں گے. بتائیں پتہ بتائیں. میں نے کہا یہ ٹیلی ویژن یہودی ہے, ذرا سا کھولو اندر کوئی شرابی, بدماش, چور, اچکا, ڈاکو, گندا, کتا, ریچھ, سور, سب تمہارے گھر میں اس کے ذریعے سے داخل ہو جاتے ہیں. تو یہودی سے کم ہے یہ؟ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے تو گانے دیکھ رہا ہے سامنے بیٹھا ہوا, نعوذ باللہ. خوب بیان ہوا, لوگ رونے لگ گئے. میں نے وعدہ لیا کون کون ٹی وی نکالے گا گھر سے, کئیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. اب ایک بابا جی تھے, ہاتھ تو کھڑا کر دیا تھا لیکن اب انہیں ڈر لگا کہ گھر جاؤں گا تو لتر پڑیں گے. میرے بیان کے بعد کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا, بھائی آپ نے مولانا کی تقریر کے جوش میں آ کے وعدہ تو کر لیا, آپ کو پتہ ہے گھر میں کیا ہوگا؟ سب نے کہا جی پتہ ہے گھر میں کیا ہوگا. کہا پھر آپ وعدہ تو کر بیٹھے, اب کیا کریں؟ ایسا کرو تم 15-20 آدمی میرے ساتھ چل کے گھر کا ٹی وی نکالو, یعنی باڈی گارڈ لے جائے گا 20-25 آدمی اپنی بیوی سے بچنے کے لیے جا کے, اور میں تمہارے گھر جا کے نکالوں. اب یہ بوڑھا سفید داڑھی والا بزرگ جس کو پتا ہے کہ سال دو سال یا مہینے دو مہینے میں قبر میں جانا چاہتا ہوں, تائب ہو چکا ہے, گھر سے ٹی وی نکالنا چاہتا ہے, بیوی نہیں نکالنے دیتی کہ ہمارے بچے دوسروں کے گھر جائیں گے کیا؟ اے مسلمان خاتون, تو نے رکھ لیا ٹی وی, ذرا وصیت نامے میں لکھ دے کہ تیری قبر میں اسے ساتھ دفن کر دیں تاکہ تجھے اجر ملتا رہے. کوئی عورت گوارا کرے گی کہ اس کی قبر میں ٹی وی کو دفن کیا جائے؟ اور جب قبر میں نہیں لے جا سکتے ہو تو گھر میں کیوں اس خبیث کو باندھا ہوا ہے؟ عورتیں کہہ دے کہ گھر سے نکالو, مرد فوراً نکالیں گے. مرد جا کے کہتے ہیں تو سامنے سے وہ گھور کے دیکھتی ہیں, سارے بھاگ جاتے. کئی مردوں سے ہم نے کہا داڑھی رکھو, کہا رکھتے ہیں, بیوی ناراض ہوتی ہے. میں نے کہا ایسی بیوی جس کو حضور کی شکل سے نفرت ہے, نعوذ باللہ, کس منہ سے ہوگے کوثر کا پیالہ لینے جائے گی؟ کس منہ سے آقا مدنی کے سامنے کھڑے ہوگی؟ کیا اسے نبی کی شکل سے نفرت ہے؟ اللہ کے نبی کی شکل و صورت گوارا نہیں کرتی. مسلمان جہاد پہ جانا چاہتے ہیں, اماں نہیں جانے دیتی, نانی بیمار ہے, دادی بیمار ہے. عورتیں تو ساری بیمار ہوتی ہیں, جس عورت کو دیکھو 25 بیماریاں ہوں گی, کسی کو 75, کسی کو 76. اس چیز سے بھی توبہ فرمائے. یہ جو صبح شام بیماریوں کا تذکرہ خواتین کرتی ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہر شخص کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, لیکن صبح شام بیماریوں کا تذکرہ کرتے رہنا اللہ پاک کی ناشکری ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آج کل کے ڈاکٹروں کی ساری دکانیں ہماری خواتین نے آباد کر رکھی ہیں, کیوں نہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے خود پہ دم کرتی؟ قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بہت ضرورت پڑے دوائی لینی چاہیے, سنت ہے, لیکن روز ڈاکٹر کے چکر لگانا کیا مسلمان خاتون کو زیبا ہے؟ ایک دن کی اپنی ڈاکٹر کی فیس اپنے مجاہد قیدی بھائیوں کی رہائی کے لیے چھوڑ دو تو افغانستان میں آدھے قیدی رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. 300 روپے فیس, 400, 500 صرف ڈاکٹر کو نبض دکھانے کی. پھر کہتی ہیں مزہ نہیں آیا اس ڈاکٹر کے پاس, کل دوسرے کے پاس جائیں گے. تاکہ اس سے کیا ملتا ہے ان چیزوں سے؟ خواتین کی وجہ سے دین کے بہت سارے کام رکے, بہت سارے کام رکے. میری ماؤ بہنوں, یہ زیور قبر میں نہیں جائے گا, اگر گیا بھی تو یہ سانپ بچھو کی شکل اختیار کر لے گا. یہ گھر مکان نہیں جائیں گے, تمہارا عمل اور تمہارا دین جائے گا. اپنے بچے اللہ کے رستے میں کٹانا سیکھو. چار بیٹے قربان ہو گئے حضرت خنسا کے, کتنے آگے کہا چاروں بیٹے قربان ہو گئے. کہا چھوڑو ان کو, میرے نبی کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے. کہا وہ ٹھیک ہے, کہا پھر کوئی پریشانی نہیں. کیا آج آپ اللہ کے دین کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتی؟ اپنے بچوں کو انگلینڈ نہ بھیجو, امریکہ نہ بھیجو, کافروں کے ہاں جا کے خراب ہو جائیں گے. اپنے بچوں کو سینما گھروں میں نہ بھیجو, ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دو. جو ماں اپنے بے نماز بچوں کو کھانا پکا کے کھلاتی ہے, اپنے گھر میں سانپ پار رہی ہے, جو تجھے بھی کاٹیں گے بڑے ہو کر, تیرے خاندان کو بھی کاٹیں گے, معاشرے کو بھی کاٹیں گے. ان کو روٹی تب دے جب یہ نماز پڑھیں, کیونکہ اپنے نقطے جگر کو کون آگ میں جلتا برداشت کرے گی؟ ایک نماز چھوڑنے پہ ان کو کتنے کتنے سال جہنم میں رہنا پڑے گا؟ تو کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی؟ منتے کرو ان کو, کون نہیں دوں گی روٹی تمہیں. نماز پڑھ, سختی کرو. کوئی روٹتا ہے روٹ جائے, کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے. اللہ کے لیے ناراض کرنا سیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, میں پھر بچیوں کو, طالبات کو, سب کو مبارکباد دوں گا. اور جو مدارس میں بچیاں پڑھ رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پڑھائی ضرور کریں, لیکن چند چیزوں کا اہتمام ہو. گھر سے روز باہر نکلنا مسلمان عورت کو زیبا نہیں دیتا, بہت کم کریں اس سلسلے کو, اور جا کم سے کم اپنے گھر سے باہر نکلا کریں. مدرسے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ خواتین کے مدارس میں خواتین استانیاں زیادہ ہوں اور وہ پڑھائیں. سخت مجبوری کے تحت مرد اساتذہ سے کے سامنے بچیوں کو نہ دکھایا جائے. اسی طرح کپڑوں کے مقابلے نہ ہوں, بلکہ جس طرح یہاں ان حضرات نے ترتیب بنائی ہوئی ہے, قاری صاحب سے میں نے پوچھا, بہت عمدہ ترتیب ہے, بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو صحت و عافیت دے. ان کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات عطا فرمائے. انہوں نے بہت شرعی نظام کا اہتمام کیا ہوا ہے, جتنے بھی مدارس بنات ہیں ان میں شرعی نظام کا اہتمام کیا جائے، کپڑوں کے مقابلے نہ ہوں، جوتوں کے مقابلے نہ ہوں، اور چیزوں کے مقابلے نہ ہوں، بچیوں کی نمازوں کا حساب لیا جائے کہ گھر میں جا کر بھی نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی، پھر ہر بچی خود اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔